c'est à jël et appliquer dedet ndax gisone nañu fi bañuy commencer cour yi bañuy commencer mustalah wal hadith lol defon nañ da wol gisone nañ ko fi wax deug yalla instant bi mom yelowul ci kenn ko xamanteni mom day yewo ci daaira bi ñu nan ko ay ay hadith bu da'if ak sahih mu nan luy lolu lolu mom yaakar naane yoy sax moy nga xamne kenn du ci jaaraat mom wala lol motax kon li may wax c'est affaire la bu ñepp xam moy du hadith luñ ne hadith rek moy baxna legi kon moy tahriib bi dina la may nga xam ci yam téré nga koy jël la nek ta boko xamé dalay may tamit nga xam est ce kon hadith bi wër na am wërut ta tamit dina la may comme ko borom xam xam rahmatullah alayhi surtout al hafid lim wax ne mom affaire dako téréem bi dako ségg moy ne mom kon yéna la ci lan kene du may andi hadith bi man na dem ci ben téré bo xamné ma soxla fa ben hadith am luma ci dag te duma andi lepp légui yow lool non mu dag man na la jari te tamit boko xamé dina tax dina la may lima ron wax sank né duma am hadith rek doyul moy né après nga xol man na waxa hadith bi man na ëndalé contexte bi taxone mu wacc té mom lool comme mu ñëw mu yonnentou sallam wax ko lool budé yow amoko nga teub rek di wax té yow xamoo li ngay wax moy lan xamoo ban contexte la xamoo na hadith bi té tamit dina la may tamit nga xamné hadith bi budé lo xamné dañ ko daté ñu né la bobu par exemple hadith bo xam dana la bobu yonnentou sallam mu nga won makk nga gis benen hadith bo xamné dana la mom bobu moy at bu mujju bim dund ci kaw souf yow nga gis ne hadith bu bi nek makka li day melni dafa nek opposé da ngay xamne mbir yi kon dako folli nak lay tek boudé yow yoy xamoo ci dara nak moy na nga am problème motax tahriib bi lu am solo la pour mana jang hadith bu mu man di nek lolou nak waxna la ci méthodologie bi la lolou nak mo lay may légui yow lo man ci def mo xam do meuna ci étudier jëm ci walu hadith ak yoon même buñ la joxone umdatul ahkam nga soxla ben ki nga dem wër ko gis bop sax c'est lèr na mom wax nañ lako mais nga dem ci bir téré yoy ñaari sax yi nga dem xol liñ fa nekké yoy kon hadith bu ñëk bi lañuy tambalé muy hadith ci téré bi numéro 14 la kon hadith bobu comme ni ko al hafid rahimahullah waxé néna muttafaqun alayhi kon moy imam bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhi ma ñom solo nañ mais imam ahmad tamit solo nako ni ahmad ibn hanbal muy ki nga xamne mo jité ngiru hanabilay rahimahullah ak ibn majah tamit solo nako mom ci ñi nga xamne ñoo bind sunan moy ki ci mujju nga xamne bu ñuy lim mom mo nek ci mo mujju ibn majah ak ad-darimi imam ad-darimi mom mi tamit binduna tamit sunan ad-darimi rahimahullah imam al-bayhaqi ñom ñi ñepp solo nañ hadith ñun nak téré bi ni moy imam al-hafiz mom muttafaqun alayhi bi la jël moy ne ñun par exemple li ñu fi gëna intéressé moy ñaari téré moy ne kon hadith bi ñom ñaar ñep muy imam al bukhari imam muslim rahmatullah alayhi ma ñom ñu ko jëlé ci yoonu saif saif mu ko jëlé moy saif ibn abi sulayman rahimahullah mom nak mu ko jëlé ci mujahid ñeneen ñiñ waxon nak ñom ñep moy ñu tuddu ñom ñep ci yoonu mujahid lañ ko jëlé mais ñi pour plus préciser moy ñaari ash-shaykhani ñu ko jëlé ci yoonu saif ibn abi sulayman mu jele ko ci mujahid ibn jabb xamne mu siwmi mi ñu xam rek surtout ñi nga xam dañuy yëngu ci walu bo ci tafsir duñ ko fa deg tamit lu bari mom moko jele ci abdurrahman ibn abi layla muy tabi'i bu mak mom tamit rahimahullah mom mu ne daño nekkon ak hudhayfa ibn al-yaman radiyallahu ta'ala anhuma mu ne biñu nekké moy amna yenn riwaya yu ne dañu nekkon situé na zone biñu nekkon ak lieu biñu newon mu ne dañu newon ci madain muy lieu moy mo nekkon capitale persie l'empire perse sen capitale mo don madain moy fi kisra newon kesroes mune mom fof lañ nekkon moy julini bobu fekk nañu ubiko ci jamono sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala an mune fa lañ newon ndax mom dañ ko sayyidina umar radiyallahu ta'ala dako fa falon neena mu ñaan mu sakku ndox ngir dafa ñaan ndox mune fastasqa légi mune am ben way am ci riwaya yo xamné tuddu len turum mune moy dihqan dihqan moy genre chef de quartier wala chef de village mom mu ñew mais mom mu ñew jox ko andil ko ndox mais andil ko ko ci récipient bo xamanteni ni khalisa bima ko ko andi rek comme mu jël ko ni rek dal di ko koy xaj légui nak assistance bi nak après nak mbir mi melni xam nga dalay jaxal mais moy buñ togon ni señ bi ne señ momodou xellil mo mu ki rek mu xañ ko ndox mi ñun ñepp dañ nan mais légui mom mu ne nak bu ngeen gisé ma def li monsieur le maire waaw wala monsieur le maire sax mo gina gra waaw xam nga ko monsieur le maire di xaan monsieur le maire nga xamne de toute façon buy ñew du and mom rek en plus légui mu xañ ko nga gis ne ñom niñu doon teunko ci njangalam yaron nabi sallallahu alayhi wasallam mune nak bu ngeen gisee ma def li moy dama ko wax ben yoon wala ñaar yoon ne ko yaron nabi sallallahu alayhi wasallam day téré ñuy utiliser ndox ci récipient yu melni moy yo xamne khalis wala or après nak ci la waxe hadith bi mune yaron nabi sallallahu alayhi wasallam dane la tashrabu bulen nan fi aniyati llahab bulen nan ci ndabi or wal fiddat khalis après nak mu wax len comme si dalen di wax lan motax mune nak wala taqulu ta bulen lek fi sihafiha ci sen assiette yi mune fa innaha lahum ndax ñel na len ñom fi dunya ci adina wala kum ñel na len yeen fil akhirati ci al akhirah kon lolu moy hadith bi nonu lu ñewé ci ñaari sahih légi hadith bi ci téggu muy bu yaay ummu salama bi radiyallahu ta'ala anha bobu hadith yi waxon nañ len sank 2 minutes wa dina faxaji inshallah kon hadith yaay ummu salama bi comme ko muttafaqun alayhi la comme li seigne sar waxon wala biñ ne ko yow lan mo tax indi wo su ki bi dafa tahrij bi mo ne sey ko muttafaqun alayhi la wax nu deug tamit da mel ni kon xamna ñu yem nonu ba julle pare inshallah inshallah bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala kon fiñ yemon moy tahrij deuxième hadith bi ci buntu bi moy hadith ya ummu salama radiyallahu ta'ala anha ki fatale rek kon ya ummu salama radiyallahu imam al-hafiz dana wa an rahimahu allah wa an ummu salama radiyallahu ta'ala anha annaha qalat qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dana jele nane ci ya ummu salama radiyallahu ta'ala anha muné yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena muy ndaw yalla sallallahu alayhi wa sallam neena alladhi ki nga xamanteni yashrabu day nan fi ina'il fiddati ki ndabu khalis inma yujarjiru li am ba des moy ne day gurguri fi batnihi ci biram nar jahannama moy safaraw jahannama muttafaqun alayhi imam bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhi ma ñoko solo legi nak tahrij hadith bobu imam bukhari comme nim wax ak imam muslim rahmatullahi alayhi ma solo nañu ko waye imam ahmad tamit ibn hanbal ak ibn majah tamit imam ibn majah ak ad-darimi ñom solo nañ ko tamit ñom ñep nak rahmatullahi alayhi ñu ko jele ci yoonu imam malik muy anas malik ibn anas radiyallahu rahimahullah muy imam daril hijra muy imam bi ñep xam ba xamna mom jarula presenté mom rek tour wi rek presenté na bopam rahimahullahu ta'ala legui nak côté imam bukhari rahimahullah mom dané mom mu ngi ko jëlé ci اسماعيل ابن ابي اياس داني حدثنا اسماعيل ابن ابي اياس موم موكو جيلي سي كان سي مالك موي امام مالك رحمه الله عليه امام مسلم نك موم مونكو جيلي سي سيرينم بو ماغ ووب دي يحيى ابن يحيى التميمي رحمه الله nga xamantene ni comme niko ñepp legi danaka legi nopp yeb deg nañ ko lol japp nañu danaka hadith mi jele ci muwatta yeb li ci upp ci yoon wi la koy jele moy ci serignam bobu di yahya ibn yahya at-tamimi ni ko don wowe rayhanatu naysabur xamna naysabur li ñepp xam côté e moy dekk bo nek iran fofu yu zone mom ci mom la jele hadith bi mom mu ne qara'tu ala malik mom moy ne comme imam malik rahmalahu niñ ko xamé won mom dafa jappone def al ard moy nga ñew comme te serigne bi day jangal hadith bindina téré wala jangal na la hadith mais mom da ngay yor téré bi tok mom mu tok yaw nga tok di lire muy deg bo joomé mu rectifier la mom non la jappone lolu moy façon talaqi bi nga xamne mom lañuy nango hadith bi gëna fété kaw comme ni nga xamantene ni non lañuy jàngal alquran mom non la jappé won né motaxit gis né mom même bouré sax ñëpp ci borom xam xam rahmatullah japp nañ né du bobu mo fété kaw mais da ngay gis né momit ni mu wax moy né lu dëgeur la tamit lo xamne lu jara bayyi xel la ndax mom dafa ni comme que alquran mo ëpp doole lepp ta alquran ni lañ koy jàngé kon mom dafa jappone kon talibé bi mo war di wax mais serigne bi diko déglu nak waxu ñu muy wax serigne bi di nelaw lolou mom budé lool la yaw waxu ñu lool dé nga xamné bu joomé ken du mom man nga joom sax gis muy dajant lolou mom waxu ñu bok ndax lolou après dañ nan waji lool benen ci la mais dal mom légi kon mom mu né mom jang na ci moy tok na di lire hadith yi hadith bi ni ci malik imam malik rahmatullah di ko deglu mom nak kon wax nañ fi nga xamné xam nga wax nañ ñi génné hadith bi yépp ci yoonu imam malik lañ ko jëlé kon légi jël am nañ imam bukhari mom fan la dajé fan nako jëlé rahmatullah ba ci imam malik ak imam muslim tamit gis nañ légi nak imam malik rahmatullah mom mu ko jëlé ci nafi'a نافع جله كو تي زيد بن ابن عبد الله ابن عمر موم موكو جله تي عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم موم نك موكو جله تي ياي ام سلمة دي تانتي تي موم رضي الله تعالى عنها غا خمنه موم تي كون لولو موي تيالالب حديث بي لغي نك ya ummu salama dal di wax ne yaron nabi sallallahu alaihi wasallam neena mu wax hadith biñu waxon sank alladhi yashrabu fi ina'il fidda inma yujaddiru fi batnihi nara jahannam amna nak ci façon jangini ci ki ni ñu nara au lieu de nara mu ne naru jahannam ndax dane lolu xamna bu ñuy ñew ci masala yi ndax dama ko warona dama ko bëggona défaalé sax mais moy baat yi mais dañuy bayyi ba ki comme ko takhrij bi la ñek ndax bat yi buñ ci mais lool dafa soxal takhrij bi moy nara ak naru moy ñaar yépp am moy ne bu boba kon dañe alladhi ki nga xamne yashrabu day nan shariba yashrabu moy nan fi ina'il fiddati ina wax nañ sank nga xamne moy ndab bo xamantene ni ci khalis la khalis moy argent mune koku inma yujarjuru day gurguri nga xamne comme nimi nané xam nga boy nan dox dayay deg nimi def sa pout gui yalla mune mom nekete bu nimi def nonu nekete nonu mom mung koy def mais safaram nekete moy jall mom nak mu japp ne mom ay ndox mu sedd lay nan wala mom fi mune alors que nekete réellement mom nanu ndox mu sedd nekam ndox muy bax la lay nan bo xamanteni ni safara la joy légui nak mu ne bobu moy buñ né nara jahannam mais naru moy inma yujarjiru kon day gurguri fi batni moy yujarjiru naru jahannam comme si dañe yujarjiru naru jahannam fi batnihi moy né day gurguri safaraw ndox moy safaraw ki jahannam mom moy gor gori ci birum lolou tamit bokku na ci masala yi nga xamne après dinañ ko gis ci côté masail fiqhiyya yi côté bobu ni nga xamanteni non lay réalité mbiri li mbiri di soppale ko moy ne ñun dañuy nek suñu adina bi japp ne ñun li lañuy def nekete réalité bi ñun accès wuñ ci nekete yo ñun ay liñu gis sax manoko tuddé sax takandeer ndax takandeer day joxé image li muy jël voilà manoko tuddé reflet moy ne kon ñun dafa melni ay ay xawma sax numu ko xawma sax ban baat moy lo xamné nekete mom du réalité mbir mi nekete voilà comme mirage le niru moy lo xam da ngay gis fokk ne li la ta du mom comme ci gënt voilà comme gënt wa day soxla voilà am interprète ko bo yewo mu ngi nonu comme lool la kon nek ñun suñu adina bi nete nonu la annas niyamul fa iza matu voilà moy nit ñepp en tout cas li ëpp ci nit ni voilà ñom ñu ngi xandor ñu ngi nelaw lé nak bala ñoo yewu nak moy ñu dé sauf que nak jamono yi ñi yewo da c'est trop tard wa wala tahina manas moy affaire bi c'est trop tard liñ nan c'est trop tard lolo lay dal ndax nit ñi da lu façon lool ñun ñepp ko xam moy né bo bëggé ben mir nit ñi ni mu lay dalé sa dom wala sa xalé bi ngay jéma jangal ben affaire wala sa rak wala yoyu mais mom gisul lolu lim bëgg nga koy expliquer mais mom pour mom yow intérêt rek ngay nga bëgg xex mais bu magge goné di nane jangal muy bañ demal jangi diko yé fajar moyen affaire bi diko metti jogol julli bobu sax mo ñëk ndax gaay japp nañ na ñom buñu seen dom mom pour jangi rek lañ koy yé dédét bu né julli ji 6h la dé ko yé 6h pour mu tam ko mais goné gi day nelaw bu yéwo julli légi yow yang koy tamal ray waxtu légui nak koku bum la jaaxal bu magge waxtu yu nek 5h muy julli 9h ndax yaro ko ci lool nga ko xamal doono ko on ye loolul école budé dimanche sax do ko ye ndax amul école moy né goné gogum mom lim koy sonal nan ko defal li mom day japp ne ki dang ko mom da nan ki sama bay mom te wala sama ki mom dama sonal comme si beugul ma noppaleku mais bu magge ñu lolu ku ci nekkam bi experience bi nga magge xam nga ne amna ñu la doon wax yo xamanteni di nga ne bu ma yegonde diiw de lam ma doon wax ma ngi doore realize lam ma doon wax legi nak nit ñi nak ci ka bobu lañ nek mais bu ñu deewé ñepp ci nit ñi après nak ci lañuy xamene nak ndekete ñom dañ doon tiaxar sauf que bobu c'est trop tard mais yalla nañu yalla baña bolé ci groupe bob ñooñu mom yalla nañu ci yalla baña bolé ndax loolu sincèrement mom fam la jëmé du baax légui kon yaay ummu sa moy kon liñ doon wax moy hadith bi kon nonu la ñëwé ci yoonu imam bukhari rahimahullah imam muslim loolu moy groupe hadith bu ñëkk bi légui nak groupe hadith bob ban lien la am ak hadith ci tek lolou dama neewon da ko wax sank faté won moy ne bo gisé hadithu ndeuk yi moy ñaar yi wax ni ñom da ngay gis ne dañ lay wax ndab yo xamné or la ak khalis moy ay mito lañ mais lolou ben affaire kon moy bo xamé né par exemple bu la né yi mito yi li mo ci haram waxon nañ sank ci début bi que né boko xamé kon buma wax wa ndabul jama nak non lolou daga un giñ doon wax sank mo la koy may moy ne wax nañ la li daganul legui kay yi dess rek bul togati fu nek nga nan li wak li lolou ray tan lay niw moy ne boko xasse xam kon lolou met moy hadith ñaaru hadithu ndikki ci mito yi lay wax façon ndab yi nga xam lay mito lañ mais tamit lool moy benn bi deuxième mi ki moy yi nga xamantene dañ leena téré ndax seen jëm ndax ñom da lool gisoon nañ ko ci hadith yu yele moy babul miya bi seigne sar mo doon résumé hadith yoy gisoon nañ ko fofu 5 bi nga xamantene ni moy li nga xamantene ni dañ ko téré ndax jëmum ak li nga xamne dañ ko téré nak lenen ci usul voilà ci usul bi lañ ko gissone moy côté bi nga xamantene ni mom moy mujjé mom lañu mujjé da naka sa su ne ci hadith yi moy règle yi nga xamne nonu lay le borom xam xam rahmatullah di téréli atay moy ne fi nak dañu giss ne or ak khalis mom dañ leena téré nak ñom ndax seen jëm lol moy ben affaire legui lan moy téré mais taxaw yow li mais legui leneen li benen bi moy lan mune moy li nga xamne dañ ko téré ndax benen affaire du mom ci bopam nañ téré mais dafa am lutax ñu téré ko xolal buñ la né boisson bi wéru koor becc gi dañuy téré nga nan ko quoi wala ndox mais est-ce que legui moy téré bi nonou da ngay xol est-ce que téré bi ci ndox mi la jëm moy né est-ce que jëm ndox mi mo haram moy du lolou lañ la haramal bu jëm ndox mi mo haram mais lan mo tax ñu haramal ko ndax wéru koor la ñek boko nané du baax benen moy par exemple ñu né la yow sacc dafa haram wala lek nax nit ñu ñaan nit ba lek xalisam dafa haram mo xam ci commerce ngariba ben way ñew jënd ben affaire nax ko ba jënd ko ci wala jaay ko lo xamanteni ni jaadul moy riba rek intérêt wala jël intérêt lool est ce légui dañ nan la est ce euro bi euro bi mom euro 10 euro bi nga nax waaji mom mo haram wala bi xam nga du billet 10 euro ci bopam mo haram comme ni nga xamné sangara ci bopam dafa haram sang xam nga lool wa kay sangara da ngay jël exemple sangara ak billet 10 euro buñ néné billet 10 euro day haram bu dé riba la lan mo tax mo haram est-ce que bi di légui yow dañ nan le feuille 10 euro lolou li mo haram est-ce que lolou la dédit bu dé riba la ndax bu dagané yalla mo daganal lan njaay haramal riba kon bu jaaré ci njaay day bax kon condition néké kon mom du jëm mo tax ñu haramal alors que sangara mom mano nan no bu no légui sangara si na amo nokoy tourner en tout cas mu tamou nek sangara waxuma mu soppeku mais mu nek sangara ba pare nga nan après nagn xol li tourner dedet mom ci jëm mo xaram lolou nak bol yi nak ci lañu moy bolu ndabal or ak khalis ñom ci seen jëm mu dañu xaram lolou ben la moy lolou nga gis ne bo xame lol ak côté yi nek mito lolou dafa leer nga xamne ñaari hadith yo kon ñoy and légi nak hadith yi nga xamné moy par groupe yi nga xamné nak ñoy wax ci der bi moy comme hadith Abdullah ibn Abbas bi ak hadith Salama bi ak hadith Yaay Maymuna bi radiyallahu ta'ala anhum yoy ñet hadith yoy ñom dañuy wax ci lan ci façon ndab yo xamné cette fois ci duñu ay mito mais ay der lañ moy soit cuir yi ak yu mel non deru lu mu der dero dal en tout cas dal ci der lay wax legui nak xam nga fe dañ la won wax dafa haram mais fi dañ nan la labna wala labu wala ndax der yi legui moy comme liñ waxon ci nit moy buma amé ndox buma dañu li tax buntu bi am solo moy day tax fi ngoy def ndax sa am lu bax ba pare dugol ko fu baxul da ko yak man mi buma yoron bitelu sow ñu may ma bitelu sow ma bëgg ko bëgg leen ko servir duma dem fe jël ben pot bu nekk ci seun bi takrib soti leen ci naan la nana buma ko ci soté yaq fek muy sobé yaquna moy il faut ma am récipient bo xamné dina ko mëna contenir té du ko yaq légui nak fofu der yi lay wax moy façon yi nga xamné façon ndab yi nga xamné ay der lañu nga gis né ñett hadith yo ñepp nga gis ayyuma ihabin dubira faqat tahur di baaxu juludul maytati tuhuruha yutahhiruha alma'u wal qaram nga gis ne yoy yeb affaireu der lay wax legi nak lolou hadith yi nga xamne nak ñoo ci teggu muy bu sayyidina imran bi nga xamne hadith bobu ak bu abu sa'laba al khushani radiyallahu ta'ala anhum hadith ñaari hadith yoy ñoo cette fois ci dañuy wax ci kan façon moy waxatuñ ci jëmmi récipient bi mais ñu ngi wax légui récipient bi façon nit ki ko mom voilà voilà moy lele bi ci kaw ay mito lay wax bi ci souf façon ndab yi nga xamantene moy bi ci kaw façon ndab yi nga xamne mito lañu yi nak façon ndab yi nga xamne ay der lañu bi nak waxatuñu kon tej nañ fofu paré nañ légui ci façon der yi légui ñu ñew ci li señ momadou résumé won moy né ah légui est-ce que légui ndax adina bi ñaar rek fa fi am huwa alladhi khalaqakum faminkum mu'minun wa minkum kafir ñaar yoyo am ak nu ko meuna tudde yalla mom ñaar yoyu la am legui nak yeen tudde len les chrétiens les catholiques les musulmans les ki yalla xolul lool ñaari bor la mu'min ak kafir legui nak après yeen set len nu ngeen di def mais mom mbiri dafa leer kon nak legui kon ndab yi est ce man ndab bu julit mom wala ndab bu yefer mom ñoyam lool ben question walla est ce ndab bo xamantene ni ab julit ko mom me danaka julit bu xawa sagan la est ce mom mok yefer bi dañuy xawa niro budé wala deet moy nak mu traité question yoy fof légui nak dernier hadith bi nak motax ñu ber ko sax surtout da ngay gis né mom légui nak moy né yalla non la bindé mbiri suñu borom subhanahu wa ta'ala lumu defal lumu deful directement yi nga xamne comme asaman si yoy da ngay gis ne bu ko nit bu jaaré ci nit rek day am problème im fi ni dina am dinañ tok leg leg ne bâtiment bi xam amna fu xar dañ koy réparer monument historique yépp gaay dañ koy réparer UNESCO ñepp sino dootul day mam légi nak comme que lolu moy li nit di défar ta ndam yi nit ñi koy défar légui nak moy né dafa am ay gar gar yo xamné da koy garal moy mu toj mu fekk mu daanu am lu ci xar tuuti yoy yeb am ci ay bënn am ci légui nak sama ndab mom bu lolu amé nan la koy réparer légui nak mon hadith bop pour wax la réparation légui am nga ko am nga ndab xam nga bu tojé no koy réparer légui nak mu tej fofu doora jall ci benen bu kon lolou moy lien bi nga xamne mo am ci hadith yi ni mu ko teureule nga xamne kon bune wax jam waxone harartuhu tahriran baligan wax deug yalla baligan namo moy segg nako segg go xamne rahimahullah ndax tamit lolou li rek moy ne comme li ñi wax ci imam bukhari nan mom fiqhum dafa nek ci tarjuma mi mi def da ngay gis ni al hafiz tamit da ko roy ci lolou rahimahullah moy ne mom même bu bindul won dara sax bind deful won abwa bi sax ki bindou be da ngay gis affaire bi ni mu léré ba motax kep ko xamantene ni day shara terem bi moy ne yow surtout bul massa japp ne ñew naan ki dafa joom wala dedet moy ne yow kay yow bo gisé lo xamné day sauté à nuit da yow da japp ne li peut être ni touma lan sama xel mais bu ko touma mom ndax tamit ben affaire dafa am ñun parole legui la tekketul lu bari ci ñun moy lula way wax mom danaka riz la saxoko tane papier riz la mais ta yow ñom seen wax dafa am poids moy ne ay nit la ñoo xamne buñu waxe wax du dañu wax non nak surtout lam dang ko bind tek ci né dama ko ségg moy né yow ko c'est sûr que relire na affaire bi lolou kay yow bo ñëwé nan li dafa moy né man nané ah bo ñëwé ba gisoo dal nokoy layélé sax né de toute façon wallahu aalam mais xamna né mom li mu def ni la man nak sama xam xam